सकूं होके जुदा, मैं तुझसे होके जुदा, साथ तेरा जरूरी, साथ तेरा सांसों को जैसे जरूरी हवा। तुझसे होके जुदा, साथ तेरा ला ला ला, जरूरी साथ तेरा, सांसों को जैसे जरूरी हवा।